الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. دو اصحاب دو رسول الله علیه الصلاة والسلام دو مشهور صحابه تاریخ و سیرت بیان دو چی هر واقع د صحابی دا یو درس دے سبق دے زمان دا پارا او دا اینا لیری فیدی روزی. نن دا یو صحابی درس چې دا د زندګۍ نه دا خبرې راوځي چې زموږ لپاره فایدمنې دي. التحقیق والعمل فی الشباب او التواضع لرب العالمین. یو صحابی داغد واقعین دا خبر معلومی گی چی دا حق تالاش دا هر انسان لبکار دے سوچی دا خپل ځان دا نجاتی را دلری یو خپل ځان نحلا کئی ورسرا سوچی پا زوانی کی او دسی بل تعبیر بوکو دا جاہلیت پا زمانه کی دا طالبی په زمانه کې په دین باندې عمل کوي کوشش د الله درازی کول وی نو د سبب الله رب العالمین مدد په بډاوالی کې او پرسته زندگی کې کیږي. الله تعالی طریقه دا ده چې ابتدا کې سره دا غد رضا طلب کوي نه به رسته او سړی ناشنا مددونه کوي او چې ځواني سړي غلطه تېره کړي نو بیا وروسته غالبا مددونه نه کېږي یا کم کېږي. ورسره خپل الله ته تواضع سره د ډېرې مالدارۍ نه او سره د ډېر علم نه. دا تواضع یو ډېر ښه صفت دی. تواضع معنا ده الله ته عاجزي کوله. یو صحابی دے داغا نم دے پا جاہلیت کی حسین ابن سلام. حسین پسوات سر حسین ابن سلام دا دا پا جاہلیت کی دا یہودیو پا جاہلیت کی کمال داو چو وقتی تقسیم کرو دری تقسیمہ. یو وقتی ورکڑو دا کور خدمتا خپل حوائج پورا کول او دیم تیمی ورکڑو خپل عبادت خانی تا بیت المدراس فائی کی دا تورات درس ورکول وعز نسیت خلقو تا کول و بندگی دعوت عبادت لوقت پر کول او درم تیمی ورکڑو دو دنیا کار لا زکر انسان محتاج ده خرچی تم ضرورت لری چکور دو سا پیسی راوڑی دکھ دی دو بچو خرچا نو دادرم تیمی خپل باغ لورکڑو دو کجور و باغ پا باغونو کی بیا کار کول لکو بو وغیت ورالا ولا و بیا دو کجور و قلمی کول و دو کجور نمیوی راسی کول ذمہ داری دبا تورات دیر لستا دبا تورات کی با در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدنی نبی صفات برات للا چرا رسول اللہ نبی را روان دیو پا آگی کی با دا کمالاتی چی یغلب حلمه جہلا دا آغا صبر با پا جہالت دوان غالبی یعنی دا چاسا با جہالت نکی حلیم بی صبرناک بی او سمرا چسو کسا سختی کئی دم راغ بنرمی وَلَا يَزِيدُ الشِّدَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا رِفْقًا سمرا چی پاغسو سختی کئی اغم ردک بنرمی پیدا کی او داخرانی نبی دیکھ کلی صفات پا تورات کے نورم بین شوی دی دی صفتونه باندې باورتی رید دو دو امت صفتونه بی مولاو رید دو چه دی امت هم بیر خلی صفات دی دا آخرانی امت یعنی دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت خلی صفات آغا دا دی چه یتوزعون علی اطرافهم دا پا تورات کرا آغلی دی او دس بکی چار اندام و یتزیرون علی انصافهم او دا دی صفات بدائی چی پینسی با بڑی کئی نمائی پنڈی پوری با داغی لنگی و پرتوب بئی دا با داغی سفتی دینا سا معلوم آشوا چی دا محمد رسول اللہ امتی آغا سڑے دے چی پینسی اچھتی وی دا چا چی پینسی کتی وی دا دا نبی رسول اللہ دو سلام سی امتی ندے دا دا فاسقان ندے کافر ندے لیکن دا فاسقان ندے فاسق مجرم غورت با داخلی که توبه بی نیستا دا اللہ دا رسول ارشاد دید و جنا که امتی مسلمه امتی مرحومه که زن داخل وی طریقه دا غدا دا دی خبر احتمام بیر خلق نکه و یتزیرون علی انصافهم منادیم فی جو السما موزنین با بدیو که ازانو نکه دا یهود ازان نو اس یو خرشانی پیدا کړی و لکه جوړه مانو سه چې هغه کې به आवाज وکړ غر غونته به وکړ دي ته خلک را بادل په دې باندې به خلک عبادت ترا بادل او دا غیو کمال و اداد د امت محمد علیه الصلاۃ والسلام چې موزنین به اوچت زه ته خېږي و ځانو نه به خېږي مزیدار مزیدار او د الله د کبریا آواز دا ډېر خوږ آواز دی په دې وجه اذان چې دی په دین کې غټه عبادت دی چې ډېر کرام او احساس پکار دی دا اذان په دیوه کې خبرې نه کې په دیوه کې بیت الخلا ته مه داخليږه لکه توجه پیدا کول په خدای اذان کې پکار دی لنډ الفاظو کې خبره وایم او بل د دین کمال بو وای دی اللهم دوی کدوی النحل درستانی امت صفت بدائی چه دشپی با لهم دوین باللیل که دوین نحلی دشپی برا پاسی گی و عبادتن با کئی او زان سا با گوری گی پا قرآن بانی قرآن بوای زان سا لکتوی چه دشات و مچه پا خپل گبین بانی را جمع شوی دی دا با دیس نو دی شخص بویل دی حسین ابن السلام اللہ نے دعا کولا چه اللہ پاک مالا لگا زندگی را کی چه دغا نبی رایشی از بلاول ایمان را را ما او زمان نشم از ما دا مر نبات کرایشی دا دغا نبی دا خیر نبا من محرومش دا عامل بی التورات و با تورات بانی پا جاہیدیت زمانه که عمل کاو دا دید و جن اللہ سبحانه و تعالی دا دعای استا قبول اکرام دا مدینه کیو یو ریدل چه مکه کیو شخص پیدا شوید د نبوت دعوی کړه محمد رسول الله دا غنوم دی او مدینی ته هجرت کولو والا ده. د تورات مطالعه کو چې وی کتله دا ټول خبرې پکې وي چې مولده بمکه ومهاجره بطیبه. تورات کې الله دا لیکلو چې دا نبی و پیدا کی په مکه کې او هجرت به مدینه ته کی. دیر نه کې نشانه الله په خوانو کتابونو کې د دې د وجه نه لیکلی وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا شک پاتې نشي. بالکل د شیخ کارشی لکه د مر په شان خلک یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة. قران کې مراغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم تورات کې الله د شیخ کار کړو لکه تصویر چې لګیدلې تورات چې سره کولاو چې رسول الله تصویر به ښکارا کیږي د شه دې صفاتونه ول الله پاک کړو. د واورې د نبزغه کې د مخکنه رغبت د ایمان پیدا شي شر دا شخص د دسم الهویدل پکار دی ایمان پر اورل پکار دی زکه دا صفاتونه هم دغه شخص کې ښکارا کیږي. په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه و تعالی د هجرت توفیق ورک مدینه تراغ دیار لسکال بعد چه مدینه تراغ دا شخص وای چه زبا دیورد بانی باغ لطلیو ما پا یو کجوره کی ناستو ما کجوری می راشو کولی او ترورم راس روا دا خالده بنت الحارس بنم بانده دا لاندې و ما ته کجوري را شو کولې او هغه یې رانه نیولې. په دې کې یو سړی راغی او خبرې ورکړ چې د عربو چې کوم نبی دی محمد رسول الله هغه مدینې ته راغلی دی او مسجد قبا ته د قبا علاقې ته راغلی. مسجد هغه وخت آباد نه وروسته جوړ شوی. قبا قبیله د عمرو بن عوف غیره راغی و دې خبرې په ما باندې دونه اثر وکړ چې په دې کجوره کې سم غره پیدل. کله چې شاید داسې ناشنا خبره واوري عجیبه او خوندوره خبره ډېر دلچسپه خبره وي نو په هغه وخت کې د انسان رنګ کې تغییر پیدا شي رګونه او بدن یې رپېدل شروع شي وایي په کجوره کې وره پیدل نږدې و چې راپرېوته وایي مور دې ترور راته وویلې چې الله تعالی دې تا خوار شي وایي لکه لو جاء موسى ابن عمران که موسى ابن عمران را غلی وی لمحتشت له تاب آغت دونا داسی تازه شوی با نوی و دا غصه با دونا غم نوی کرده دونا خوشحال شوی با نوی لکه سنگه چه دا یو عربی سره ده دا عرب و پیغمبر ده و دا غف بارکی یا نبی بیا با نوی و دا غف بارکی تا دوم را خوشحال شولی او احوال دی بدل شلو تغییر درگی پیدا شد. نو دو ته ویل چې دا د موسی ابن عمران ورور دی هو اخي عمران ابن موسی ابن عمران د موسی ابن عمران ورور دی ورور او انبیا ټول ورونه دي او دا حق نبی دی چې په الله تعالی په حق باندې را لګل دی. دا غلی شو دا د کجوري را کوشو حدیث کې راغلی دی چې د کجورو ټکرې په سر وا کور ته غوړله نظر کې داراله سره کور ته تګ او به دي سویل ورتګ دا خو نقصان ده. تاخير کول په حق کې نه دی پکار. سره کور ته چې کېږي په دې لار باندې مرش چې دې نور واقعات راشي نو دا دغه شخص باندې د ایمان نه بيسته محروم شوم. و دونه جلتی وکړله چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات لورغه او دا ټوکری د کجوري بسر و. حدیث کې دا لفظ دی و ان جفلت الیه حين ان جفل الناس خلق به داغه په کور باندې غنه جوړ کړله ازدحام یې جوړ کړ په جلتی باندې او تورن زم په دې غنه کې وراله خلق نه خو دې په رسول من دی خو دې کړه چې ما و ته پرې دن ورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناستو و ما چو توقت الفلما تبینت وجهه نعلمت ان وجهه لیس بوجه کذاب. ما تا پتا ولگا جدا مخ درو جن مخ نده دیتا فراست وی و خیارتیا دا چا دا مخ او دا خبرنا دا غیر اشتیا معلوم اولا دروژن سره چې وی دا خبرې مې بری معلومي یو مخنه معلومي یو دا احوال معلومي نفسیات، قیافه دانی، شخص شناسی، دیتا فراست وای چه اللہ تعالی چاله ورکی وای ما او پیجانده چه دی سوری کی نقصان نشتره دا دروغ جن مخنه دا پاک مخ دا دروغ نوای دروغ جن چیوی دا اغپا مخ بانی خروالی توروالی تاول نکو ما تا پتا وای چه سره پا حق ده وای دا طولو نمخ کی ما دا اغنه دا مسئله واوری دا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقو تا بیانه ولا دا حدیث نوی لاول تزدک چه دا زمان دا پارم فیاده من ده پا دین اید باین دا واقعات من بیانو چه دیگه دا روایت رازی خبری پکر رازی دا خپل عمل دا پار بیانو نوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه یایو الناسو ای خلقو تاسو دری سلور کارکا وی یو افشو السلام سلامون اڈی را چاوئی افشا دیتو ہے ہر چا بنی سلام چاوا که پیجنی او کنی پیجنی چه مسلمانی صرف او پا بول بنی ناس نی او مشرک او کافر نی نو طول بنی سلام را چاوا یو دا کار کاوئی افشا السلام چه داز منگ دین یو غاٹا برخ دا او اکثر خلق بکی تقصیر کی کو تاوالی پکی کی په قیامت د علامات الله سلام به د معرفت د وجه نه خلک شي که پیژني سلام اچي که نه پیژني نه د بازار کې تاسو به دغه شان چلی تاسو څوک پیژني سلام پی اچوئ داسې بازار کې په چا ورلی سلام پی نه اچي او دا صحیح طریقه نه ده هر مسلمان هغه باندې سلام وراچوه عبدالله بن عمر به با بازار ته د دې دپاره ته چې سلامونه واچي شاګرد ورته وي څه لځي ته خو څه بیع شرا نه کې ولې و دې لازمه چې سلامونه ډېر شي اواجر وګړو یو حکم دار چې سلامونه وایا شوی دویم و اطعم الطعام خلق باندې خوراک خوراوی اطعام الطعام لوړی خلق له ورکوا میلمله میلمستوب ورکا مسکینانو ته ورکا غریبانانو ته خوراک په بل شه باندې خوراول او خوراک ورکول دا ډېر لوی عمل دی او دریم کار دا کوئی وسل الارحام عبدالله بن سلام پر روایت کی دالا بزر آغل اخپل ولی دا اخپل وامی سر روغ ساتی وران اول ما دا کاکا سر دا ماما سر دا ورارا و دا ورور سر دا وران اول نارواجی پا وڑوڑا خبر علا که ما لران اگه ما تی دعوت نک دا شیر آنکا لانکیز اگه ما تا ونکا تل سمستری مشی ونکللا دا خبری پریده دا شرطی خبری دی دا دا نفس او دا شیطان دا طرف ہے دا خبروانو لحاظ و ساتی اسلام کی دی خبر دی سخت تاکید را غلال وصل اللہ رحم پا معمولی خبرو باین دا خبروانو سورانا ول دا جہلت و حماقت دا بیدینی دا او سلورم دا کار کوئی چی وصل باللیل و الناس نیام دا شپیر آپاسی گئی چی نور خلقو دی تاسو خبر مولا تا ودری گئی دا قرآن ولغلی د شپې ډېر ښکلی کتاب دی او ډېر نغ نعمت دی او ډېرو کمو خلکو ته فایده واخیسته نو الله به څه وکړي تدخل الجنت بسلام تاسو به جنت ته بوځي په سلامتیا سره بسلام لبس فایده دا ده چې عام مؤمنان هم جنت ته ځي عام مسلمانان چې کلمه چا ویلي دا به الله جنت ته داخلي چې مشرک او کافر دی او د مانځه پابند دي لیکن بعضی مؤمنان دسی دی چې اوس په وزره کاله به تکلیفونه تیر کړي بیا به داخلي دونه سخته به تیر شي بعضو باندې به 5000 کاله سخته تیره شي او د هغې نه بعد به الله جنت ته بوځي نو دا خو ډېر لوی مصیبت یا اور ته به لاړ شي د اور نه به الله را وبوځي بیا به جنت ته داخل شي نو دې مؤمن سبا الله دا کار وکړي چې دا څلور کارونه کوي چې جنت ته په سلامتیا بوزي په منځ کې په دې لار او عذاب نه ورکوي سیده بوزي دا سلامتیا زما په خیر ستاسو ټولو خوښه ده انشاء الله ټولو دا څلور کارونه په کار دي سلامونه ډېر خبره یاده کړي سلام اچول خلق له طعام ورکول او د خپلوانو سره خپل ولي باقي ساتل او سنور انول سونه چې دی وسه کې ده او د شپې د الله بندگی کول د خپل طاقت مناسب د دوه رکعاتو نه والا اته رکعات لس رکعات دولس رکعات نور زیات دا کوا لگا دی وسه کیو کډیر دی کی خدا چې دی کول الله دې بدی کې داخلي جنت ته دی بوزي په سلامتی راست یوم دې دا حدیث وی واور دی الله او نبی رسول الله دې خبر دعوت وک نبی وی زر عالم هاوی دی چه یا رسول الله زب دی یهودیانو کی در طول نزید که علم ایمان اللہ ما تا تورات علم را کرده او بل لاده چه زب دیو کی شریف همی ما شرافت والا عزت من از ما پلارم مشر دیو زم و نمی حسین ده و نبی صلی اللہ سلام از ما نم بدل که ما تی عبدالله نم که خود و دا ورځ نه ما ځان ته حسین چرته نه ویل کله چې جمله خبرې به بیانوله کنه چې کان اسمی زمانو په جاهلیت کې فلان فلان کېو دسې بیانوي چې حسین د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیری تابعداري دی وایي دسې بیانوي چې زمانو حسین او دسې به زمانو فلان کېو یعنی بل نومو او فغیره النبی صلی الله علیه وسلم وسمانی عبد الله ما ته عبد الله نوم کېوله نبی صلی الله علیه وسلم په غلط نومونه بدلول او عام نمونه به پره خودل چې کوم ډیره غلطه معنا به کنه و عبد الله ابن سلام زمان الله ما چې غوول دي ما د خپل یقین د مضبوطولو لپاره او دند علماء طریقه د تحقیق چر دا هغه خرانه نبی دی کنه غالب ګمان هم راغلی چې دا خرانه نبی دی عامده باندې ایمان راوړل وکړ دي غالب ګمان و به من ویلی جره یو دری نکی دید آخرانی نبی اغم مالو موما چه خپتا ولی وی ما دا اغم تا پوستو که دا دری خبر تا پوست می تیوکو یو دا تا پوست می تیوکو چه دا قیمت اولنی غط علامه فغرا تا بیانه که اول صلات الساع یعنی الكبار آغا غط غط علاماتو کی چی دوی علامہ دا او دیم خبر آغا دا چی دا معشوم چی اللہ پاک پیدا کئی نو کل دا مور مشابی جوڑی یو کل دا پلار او کل چی علب جوڑی یو کل جنی دی سو وجہ دا دی راز حکمت سده دا تب هغه وخت کې چانه ویل او نه چاته دی پته یې اوس دی وخت کې څنګه څه پته د اسبابو په درجه کې لګي هغه وخت دی پته نه لګي دا چاته او بل جنتیان چې الله پاک جنت ته داخل کی نو لاور باغی له کوم خراب ور کوي نو دا مسله جاهلیت والا وتا عرب وتا عام خلق ته نو معلومه صرف د یهود علما ته معلومه وه او انبیاء تا دا خبر معلومه و دا انبیاء علیه السلام دا خبر دیو تا پاته و عام خلق پا دی دریش معلومه و دیو پا جواب بانده نپویده بی نو نبیش تا رسم کم دا دریوالا خبر یاد نوی نبا دی که جبریل اللہ راغ سم دست اللہ دلار آوله و او اغلی خبر وارکن وی فرمائل که جبریل وسر آغلی و اخبرنی بهن جبریل و آنفا جبریل السلام وسر آغی مال خبر راغ عبد الله بن السلام ویل ذاک عدو اليهود جبريل يهودانو دشمن دي یعنی يهود دغه سره دشمني لري بغض او کینه وصل لري نبی صلی الله علیه وسلم بیان وکړ چې دا الله سبحانه و تعالی چې دا کوم انسان مذکر او مؤنث ولا خبره ده نو ده دی وجه فواورا دا اولانی علامه خدا دا فنار تخرج من المشرق دا مشرق نبا یه ور را پیداشی چه دا یا ظاهری ور ده او یا یو فتنه دا دا با پا مشرق که پیداشی او خلق بیروان کلی مغرب طرف تا دس یا فتنه با پیداشی یا ظاهری ور با پیداشی دا چه کل راشی بی سغی پا مطلب پویگی ترسوش نیر اغیر سوی تا حقیقت نمالومه ای فنار تخرج من المشرق دو مشرق نبور راوزی و خلق با بوزی مغرب طرف او دا لکو دا جنی دا پیدا که دو یا دا مور دا پلار دا مشابهت وجه دا کلی چه سره و کزم الوش او خپل حاجت پوره کی او دا نطفه دن رحم تلاله شو بیزی تزی نو التا دا اللہ پا خوخه دا داغه پا طاقت باین دا طول کارونه کی او اغا علم دا مورا پلارتی پتم نلگی نو دا نطفه که دا سڑی چورتا مخ که بیزی تا ورسی گی او دا پاسه شی پا نطفه دا زنانه بانده نو استا دا ماشون دا پلار مشابی او مذکر بچه پیدا شی الک او که چرتا دا زنانه نطفه غالب شی آب دا پاسه شی او مخ که ورسی آزیتا نو پا دی وقت کی دا ماشون دا مرز زد مشابی وی او جنه استا پیدا شی او جنتان چې لاور خوراک کوي نو هغه زیاده تو کبید نوم ده د مئی د جګر په هغې باندې چې کومه زیتي غوښه پرته ده د پاسه هغه به دونه غټوي چې الله تعالی به پوخ کړي د ټولو جنتانو دپاره مېلمستوب به وي. نو دوی ویلې چې دا خبرې درې واړه په دې نه پوهېږي سوا د نبي نه یو نبی پې پوهېږي بل څوک یې نه پوهېږي. نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه توحید ویلو در رسالت زدا گاوی اور قوم چې الله وحده لا شریک دی دا اوس شریکان نشته او ته د الله حق رسول محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د الله حق رسول بده دو کمال دو کمال وکړه یو وی په جلسې باندې لاړ خپل خزه ته او بچو ته دعوت ورکړه زما دا کزو بچی او کور والا اغا اللہ سبحانه و تعالی پا دی دین کی داخل کی ناغی تیویل تاستا باشی ما مخ کی ویلے چی رستا با یو نبی رازی و دابا یو دسی کمالات بے اغا سرے پیدا شوئے و اللہ تعالی را وسط دے نوزی چی ایمان پی راڑا وی دے بخزی او بچون ایمان راڑا دا کمال باشی قاغی تیویل که دا ایمان دی یهود نا پٹ و ساتے زکی یهود ظالمان دی چی زمان اسلام نا خبر شنو یو کو وجنیم او بل دا ده که ده مرگ وسه و نشی نو دیر تخمتون را بسه لگی بدنامه این دیر زیب سخت بدنامه ده مرز ده بده خلقوی چه زده تکل اعلان و کم بیبت تازق پر ایمان کارا کوای حضر آبین سلام بیر آگه نبی صلی اللہ سم سم علاو شو او ایمانی پت کرده ده چاته نده کارا کلالا و یا رسول اللہ دا یهودیان چی ده بهتانین خلق دی ان الیهود قوم بهتن دا مرس پا گیده چه بحتان پا گره ارزاد که دی از ما پا اسلام منی خبر شی ندی بستا خوال رایشی از ما با دون عیبو نگر دون خواهی شی چه دا عام ساده خلق و ساده مسلمانان پی یقین رایشی دا باطل پرست و طریقه دار دون درو خواهی که دا اهل حق و پسی چه خلق وی رشته همه دسی بیویلی نو دسی بیکری نو د دې ډیر دروغه د واجنه او هغه دروغه له بيد شه رنگ مور کې تیل مول ور کې مالګم په ول لګي او ډيري مزي دا ور کې خلک نو چې دې شي بي مزي يهودو کې دا مرز ده که زما د اسلام نه قبول شي زما باندې ډېر بهتان ول لګي ته دې شه وکا چې دا وینې زما باره کې لاول تحقیق وکا نو به ورسته ګورو. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا دنه کوټه کې کېناو یو پړځه کې کېناو یهودیان پا دی کرام یهود بر اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتا دا کافر سا ناستا یا دا ایسا خبر اتری کول یا سم عملات دا جایزی یهودیان رال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر بحث وکا مناظره وکا که دا اسلام حق دین نگه و منگ پا حق بندی و منگ دین نمنسوخ کیگی دیر باسی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تخفل دلائل بیان کل معجزاتی و تخکارر که چه گورا داستا اس طورات کلی کلی دا دا ولی تاسو زد کوا یا عینات کوا بے وطوی رزی که چر دفت تاسو که دا عبدالله بن سلام چه تاسو تا حسین بن سلام ویوی که دا ایمان چر تا راوڑی نتاسو بے راوڑی ناوی ویلی چه آده اللہ من ذالک اللہ دی دین اگر وسا چه قد چه دین دا چر تا راوڑی اوڑی رو خیار سڑی نوی دین اختیار آوال دا ہی چری نکی اگر بے راٹنگ اگر کچھر اسلام راولی و اگر اللہ تعالی زما دی دین تراولی و دی دین کی داخل شی نو سنگ شا اللہ غیر عظم اللہ و دا سنگ سڑے دا تاسو کی و علم دا پلار سنگ دا علمنا و ابن علمنا دام علم دا پلارم علم دا سیدنا و ابن سیدنا دام سردار دا زمانگا و زمانگا دا سردار زوی دا دیر مشر سڑے دا با عزت با وقار سڑے دا اگر دا سکارونا نکی فدې کې نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله تعمر وګ چرابو سره وات او دی يهودو ته لاول وې دعوت ورکو د سیرت په کتابونو کې راځي چې دعوت یې ورکو چې يهودو تاسو ته خپله طرح دا خبرانه نبی دی د تورات خبري او توګه تاسو تورات کې پلان کې نه ده معلوم دا خبره نه ده معلومه ده نه ده معلومه چې دا د الله د دې مستنی رسول باندې بالکل پټکیږي او په دې باندې تدبیر کیږي ولې دا نه مانی راشي ایمان نه ولدي چې د دنیا او د آخرت کامیابی د تاسو زړه مکوي او به دا وخت کلمې اظهار وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يهودان دونه به حیا خلکو لګوم نشر مېدل سم دې سی ویلې شرونه وابن شرونه دا سره دې چې دا سخت شری دی او دا پلار هم داسې شر کارونه وکول دا اوس چې دا د کوم شر کار دی وکړه و دا د پلار هم داسې کول او د سیرت کتابونه کې دا دی چې اجهرنا وابن اجهل دا جاهل له پلان هم غیر جاهل دې دې دوه نه غیر جاهلان نشو دا د بدعتانو کار دی زموږ په دې زمانه کې هم چې عالمي او هغه د سنت پابند شي د قران حدیث دعوت شروع کی الله تعالی ته هدایت وکړي ځکه چې مخکې نه دکې د قران او د حدیث تعظیم وکړي الله تعالی ځکه اخر کې هدایت وکړي مخکې ما دا مقدمه کی ویلې نه دا به سوای وي دا څه جاهل دا په ټکم نه پیږي عبارت هم نشي ویلې یو څه غم ولنه ورځي زموږ په مخ کې عبارت هم نشي ویلې الله حدیث وکړي د سره عالم شته نه یو عالم هم پکې نشته په دې عوامو طالبانو کې دا خبره مشهوره کړې ده په عام پاکستان کې دا کوم مدرسې دي دیوبندانو برلینو وغه په دې حدیثو کې د سړی نشته چې عبارت ویلې شي یا په یو نحو څنګه باندې پوه شي یا په نحو باندې ترکیب باندې پوه شي طالبان جاهلان دي چې لکه چې مرغان په پنجره کې بند هغه د غشن تی وی مېسته ګمراه کې خطا کې په مدرسو کې غلط دعوت کې د دې د وژنه ماشومان په سیمه مدرسو کې داخلول پکار دي د اهل بدع څخه چې داخل کې دادي تاوان دی وکاو خپل نقصان کې دغه واقع ځان ته د بکول کې زدي انسان پیدا کاو د الله د دین مخالف دا مرض په يهودو کې نه زموږ د دې امت په دې اهل بدع وکړي. دا خبر یو شي عبد الله بن السلام رضی الله عنه اسلام را کاره شو په خلکو کې. عبد الله بن السلام رضی الله عنه یو عالم صحابي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم هر وخت به لازم د شي لکه سورې کې سوي سره لازم هر وخت به داغه استفاده کولې علم به زده کاوه او دا انسان ډیر په ذلت کې چې د تورات یا د انجیل عالمي او پاغي باندې ایمان راوړي او بیا راشي او قران حدیث باندې ایمان راوړي نو الله ډبل اجر هغه ورکوي دا هم دا انسانان نو چې د الله د چند اجر ورکاوه. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم هر وخت به د سره علم به زده کاوه ډیر پوه صحابي وو. بعض صحابه د دنه به نقل هم کړی دی شاګردي دې کړی ده د به د نورو صحابه نه مشران نه زده کړه کوله او د نبی صلی الله علیه وسلم هم زده کړه کوله. د ده په واقعاتو علمیو کې دا راځي لعل به دا تواضع بیان کړو تواضعه لرب العالمین الله دا تواضع عجزي به ډېره وه. حدیث کې دی وایي با بازار کې دا روان او د لرګو یو بار را پښا کړي نو چا دې ته پوښتنه کوي چې دا لرګو بار نه الله ته غني کړي الله ډېر مال در کړي غلامان دشته دي مزدوران دشته دي دي تاسو ضرورت نه وي دا ولي کې نه اول ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اورېدل چا و انسان چې دا په زړه کې د ذره په مقدار تکبوري الله جنت ته نه بوزي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ذرة بمقدار تكبره. هذا النفس يقول عجب پیدا كده عجب تكبر ني خدا ده تكبر يو قسم ده عجب معنى خود پسندی خود پسندی ستا وي فارسي و اردو لفظ ده زان خجنل زان سويد ده سي غد غن تخاره كي پنور چابا ان تكبر نكي یا ده حق خلاب نكي وزانو تخخ کاره کی زم سب قیمتی انسان خویه ما بزانو بل شوک نی ما کسی کمالات موجود دی خلد خود پسندی کلی پا ذهن بانی کلی که ذهن مدیر قوی دی کلی پا علم بانی کلی کلی پا خپل خائص بانی کلی رنگ مدیر خیسته دی کلی پا آواز بانی کلی آواز مدیر قوی دی کلی پا مال بانی کلی او کله په شاګردانو باندې کوي، کله په خپل ډیرو فوجونو باندې کوي، کله په خپل عہده باندې کوي چې ما زده شي عہده دا او د ریاست په دې شي نه باندې په دې خبرو باندې عجب کیږي. عجب کله په لباس باندې کوي، یو ناشنا لباس واشي دا غي فوج باندې کوي چې عجب راشي، کله په خزو باندې او طاقت باندې کوي. دا ټول شي نه فانی دی، په دې باندې ځان ښه ګڼل دا غلط کار دی. هغه وخت پورې سړی د ځان ښه نه ګڼي تر څو چې وفات شوی په ایمان باندې نه وي پته څه لګېږي. نو دا عجب په نفس کې راځي، دا مې ختمو، د دې د ختمولو لپاره مې دا کار وو. او دا صحابه کرامو کې دا ماده ډېره زیاته وه، تواضع په ځان کې پیدا کول، عاجزي په ځان کې پیدا کول. دا هغه د عاجزۍ بیان. سلمان فارسی سره د دوستی وه، سلمان فارسی صحابي سره. نو یو ورځ هغه ته وویلي وایي زما ستا تعلق دی، که چرته زه مخکې مړ شوم ته د الله نه وواړه چې ما خوب کې در وښي، او که ته مخکې مړ شولې چې تا الله ما ته خوب کې را وښي چې الله تعالی تاسو څه وکړه. دا خوب هم داسې دی چې یو قسم وحی ده، د نبوت شپږ څلوېښتم جز دی. صحیح خوب چې سړی ویني، مزیدار خوب په صحیح ټیم کې ښکلی خوب ویني سړی، لیکن فایده یې د الله نه به غواړو چې یو بل مونږ ته خوب کې ښکاره شي. په دې کې وایي سلمان فارسی رضی الله عنه وفات شو، عبدالله بن السلام د الله نه وته الله ما ته خوب کې راوښي اور وی ښودو غرمه کې ویدو ما نو دا مې ولیدو راغې په دې خوب کې. نو ما ورته وویل چې یا ابا عبدالله ما فعل الله بك، الله تاسو څه وکړل؟ ابو عبدالله د سلمان فارسی کوی نه یو وای هغه راته وویل چې بکنه راته وکړه، ډېر ښه معامله راسه وکړه. وای ما ورته وویل چې بهتر عمل کوم یو دی مندګه، په دې اعمالو کې غوره عمل کوم یو چې د هغې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی ته معاف کړلی دی. نو هغه درې ځله دا خبر راته تکرار کړه چې بالتوکل بالتوکل، نعم الشیء التوکل، نعم الشیء التوکل، نعم الشیء التوکل. په الله باندې اعتماد کول دا ډېر ښکلی صفت دی، په الله باندې اعتماد دا ډېر ښکلی صفت دی. الله باندې اعتماد دا یقین درجه ده، د یقین ابحاث موږ دلته مازیګر کې شروع کړي دي. الله باندې یقین، د هغه په رسول باندې یقین، د هغه په کتاب، د الله سبحانه وتعالی په خبرو باندې یقین کول، توکل، اعتماد علی الله. او دا یقینا ډېر ښکلی صفت ده چې دا هغې تشریح اوس موږ دې وخت کې نشي ویلی. په یو وخت د اوقاتو کې موږ ته الله وخت راکړي، د هغې فایده به موږ بیان کړو چې توکل څومره ښه شی دی. دین به دې بېغمه وي، نه به د کافر نه یریږي، نه به د فقر نه یریږي، او نه به د مرض نه یریږي، پریشانی نه ختمیږي توکل سره. داسې ناشنا شی دی، حیات طیبه انسان ته ملاویږي. لنډ الفاظ به دا ویو، مزیدار زندگی الله مشاله ورکوي چې توکل چې درکې نه وو هر وخت به پریشان یا الله دا دکان به مې څنګه شي، او هغه د پلان مې مړ کیږي، بیا به څه کړم، او پلانکې کار مې خرابیږي، بیا به څه چل کیږي، او دا مرض به ما را روان دی، بیا به څه چل کیږي. د مرض نه به مخکې ته ناجوړه، او د فقر نه به مخکې فقیري، او د مرګ نه به مخکې به مړې. توکل چې درکې نه وو توکل ډېر ښه شی دی، وایي دا راته وښوده. دا تیار قرآن حدیث کې مشته، دا خوب یو تایید دی. عبدالله بن السلام رضی الله عنه د علم او د ایمان نه ډک صحابي دی. معاذ بن جبل چې کله وفات کېده نو شاګردانو پسې ژړلې، نو دو ته چې ولې ژړل، وایي تاسو سره علم دی او ایمان د سره دی، او علم او ایمان موږ تانه زده کوی معاذ. او د هغې پسې خفه یې وسه، هغه ویلې مه خفه کېږئ، سوچ د علم او د ایمان طلب کوي، الله یې ولې ورکوي. ان العلم والایمان مکانهما، علم او ایمان په خپل ځای کې دي، سوچ د هغې طلب کوي، الله یې ولې ورکوي. د علم او د ایمان طلب پکار دی، علم او ایمان دا دواړه چې جمع شي انسان کې کمال پیدا کوي. وزه چې مړ شو مانه تاسو لاړ شئ، او د علم د څلورو کسانو نه طلب کوي، یو د عبدالله بن مسعود نه طلب کوي، بل د سلمان فارسی نه طلب کوي، او بل د عبدالله بن سلام نه تاسو طلب کوي، هغه سړی چې دا یهودی و ایمان را وړی دی، او بل د ابودردا چې عمر د هغه نوم دی. د دې څلورو کسانو نه تاسو زما د مرګ نه بعد علم طلب کوئ. معاذ بن جبل هم په عبدالله بن سلام حواله ورکړې وه چې دا یو ښه علم دی، دله ورځې د دنه ایمان او علم زده کړي. په کار علما له دا ده چې نور علما ته دعوت وکړي چې بلانکي علم سره ډېر خیر دی، په دین باندې ښه پوهېږي، خلکو ورشي دین ته زده کوي. نو معاذ بن جبل خپل شاګردانو ته عبدالله بن سلام وروښوده د علم او د ایمان ځای وایي دغه دی. د ده د علم یو واقعه چې از موږ د پاره روزانه د جمعې پرځ خاص تر پیدا منه ابو هريره جان وای زه تور ته تر ما تور لا کې د کوم ځای کې چې موسی عليه السلام ته الله سبحانه وتعالى وحي کړل دا هغه ځای ملاقات باندې دوه لړم مال ته د کعب الاحبار عالم يهودي عالم دا غسه ملاو شو مجدا مسلمان شوی او نیک سره او د تورات علم وسره وو نو موږ یو بل دیني خبره وکړه ما ته رسول الله صم حدیثونه ویل او غره ته تورات خبره وکړه په دې کې یو خبره او ته ما دا وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده چې د جمعې ورځ چې ده د دې خصوصیتونه دي الله دې له ډېر عزت ورکړي د جمعې په خصوصیتونو باندې موږ یو رساله لیکلې ده چې جمعې کې څومره کمالات دي نو یو خصوصیت په کې دا ده چې په دې کې یو ټیم ده یو ساعت ده او لکشانی وخت ده هر مسلمان چې هغه په دې وخت کې ولاړی الله ته منځ کوي او د الله نه دعا غواړي کوم یو شی چې غواړي که د دنیا کې د آخرت ضروري الله ورکړي دا وعده ده او په دې باندې یقین وکار ده دې باندې څو یقین نه لري هغه مسلمان نه دا یقینا الله ورکوي یقینا اوس موږ د دې یقین د کمزوروالي د وجه نه ډېر احادیث او قران است شاته گزار کړی شي خبره سره واوري است شاته گزار کیس پروا پې نه وجه دا ده چې هغه باندې ایمان نه کدی ایمان راو چې دا شه دا یقینا الله تعالی ورکوي یقین سره ډېر کارونه کوي وکابل احبار راځي ویلې چې ذالک فی کل سنه جمعه په هر کال کې و جمعه ده په کال کې د جمعې ورځ راځي هغه کې دا ټیم ده کال کې یو کرتی و ما او ته چې نه ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه ورځې لري چې په کل جمعه هر جمعه ده د صحابه کمال دا چې چا د نبی رسول الله د حدیث نه نشو اړول د څه نه چې تا د څو شک دروازي سم د حدیث ته واړه معمولی کوم ته خبر وته وي کی بس پاغي باندې د قران نه واړو د حدیث نه واړو لک شک شوبې باندې دین باندې کلک ودرېدل د اسلام چې موږ راوړل د بصیرت هم راوړل د قران حدیث چې موږ منلی په بصیرت هم منلی کټره دنیا راشه په دې کې عیب ثابتې نشي ثابتې راول او که بل فرض لک شان عیب په کې د غیب ذهن مطابق پیدا شي هم موږ وسنه مانو د الله په فضل سره ابو هريره رضی الله عنه وایي نه د هر جمعه کې نه مرم استا خبر اول ته صبر وکړه به تورات شروع کړه تورات دې لوستو به ویل چې او دا ستا خبره صحیح ده صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې رسول الله په هر جمعه کې تورات کې دې سې لیکلې دي وای دا تور نه ځکه واپس رااله ما مدینه ته نو د عبد الله بن سلام رضی الله عنه صحابي سره ملاو شو نو دته مې دا قصه وکړه چې زه تور ته تلو مو ولته د کابل احبار سره ما د څه واقعا رااله او هغه سمې د جمعې د ورځې متعلق خبره وکړه هغه چې دا ټول کال کې یو کرد عبد الله بن سلام سم د سرد وکړه چې کذب کعب کعب دروغ ویلې هر کال کې جمعه نه ده د هر جمعه ده به ما وته وی چې نه کابل احبار به تخبل خبره واپس واخستله از ما خبره دې به تر جو وکړه وې صدقه کعب د رسنه خبره شته کړه په دې خبره چې خدمت شو نه عبد الله بن سلام ویلې چې ما ته معلومات دې چې دا وخت د جمعې پر ورځ باندې په کم ټیم کې دی هغه وخت ما ته معلوم دی او دا د علم ولا خصوصیت چې بعضی خبرې ته معلومي چې عام خلک ته نه معلومي دا علم د برکت خبرې او معلومي او دا غنه فائدې خل ځان لا نو یا به راو ما او ته ویل چې ما ته بدا بیان او بخل بنه کې حدیث کې دا جمله راغلی دی وایي فتح لقت عليه و دون زور مې وکړه که هلاکت ته سره ځان نږدې دون زور مې وسو کې خامخ او شابه شابه ډیر زور دا علم سره محبت دی ته ویل کېږي زمن استاد پرشانت نه چې خبره وشي ایست خلک پری دي هیڅ پروا په نه کوي یاد شو یاد شو یاد نه شو یاد نه شو خبره په نیمه کې منځ کې پاتې شي خلک به پروا نه کوي چې دا رسته دي خبره ته تمت سوا رسته نه جمله سوا ابو هرره زانو عبد الله بن سلام نه په علم کې ملا ډیر دی حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ذکر دي لیکن به حرسناک دی په علم باندې هغه ته وایي چې خامخ دا ما دراکه و هغه راته ویلې چې دا د جمعې په ورځ د مازیګر منځنه بعد دا او خاص کر په اخرنی ساعت کې اخرنه د مازیګر منځنه د ماقام پورې درې ګنټې ټینګ دي د مازیګر نه تر ماقام پورې په دې اخرنی ګنټه کې دا ګوره په دقه کې وته ملو شي دا وجه د سلف طریقه د ډیره داوا چې د جمعې مازیګر بشه مونږ به اوګه په زیبه کې نه ستاسو چا څه خبرې نه کول ماقام پورې سوې د کاپ یا نور اسکار یا عبادت دا به کول ماقام پورې چې دا وخت موږ مخې لره شي زمون په زمانه کې خلک مستغنیان ډېر دي بي پروا دي الله ته عجب نشته رب ته ضرورت ډېر نه لري خبري ولې نه کوي په موبایل کې ولې لوبې ولې نه کوي چې دغه وخت د الله بندگی کوي نو ابو هريره وايي ما وبي دا سوال وکړ چې په حدیث کې حدیث راغلي دي چې ولاړ یو مونږ کوي او د الله نه سوال کوي نو الله ولا حاجت پوره کوي او د مازیګر نه وروسته ماقام پورې مونږ نشته دې وخت نه وخت وقت یو نفل نکی دا څنګه خبره کې عبد الله بن سلام ویل چې د نبی له سلام قبل حدیث تان غوړدل چې د الله رسول فرمایلی دی چې من جلسا مجلسا ينتظر فيه الصلاه سوچ په یو ځای کې کیناسته د منځ په انتظار ناشو لکه د ماقام د منځ په انتظار تناست فهو في الصلاه د الله په نسب باندې دم په منځ باندې ولاړ دی وما ولا چودا حدیث کومه ته یاد ود دې حدیث دغه معنا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې په منځ باندې ولړی په منځ کې دې معنا ده چې د منځ په انتظار نه شي د منځ په انتظار چې نه شي بس دته په منځ کې دن نه داخله دا به هرغه جانم په دې خبره ذهن کو لاوش چې بالکل لا خبر استا سید او د حدیث موافقه ده او دا خبره د عبد الله بن سلام په حدیث کې مراغله ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده چې دا تاسو ګورئ دا ټیم نو د جمعې پروس په اخرنی ساعت کې وګورئ غالب ګمان په دغه ځای کې دی چې دغه ځای کې به تاسو الله درکړي دا د لیلت القدر په شان ته وقت دی پټ کړی شوی دی خو لیلت القدر نقل کیږي نه نقل کیږي خو دې خو ځي راځي او دا په یو ځای ولاړ وقت دی په یو ځای باندې ولاړ دی د وجه نه دغه وقت کې چې تا د دنیا حاجت یا د آخرت حاجت وغوښت الله یې درکوي ځله او زموږ د ټولو الله ته حاجتونه شته ته دا یا څو جمعې د څه وکړه که ستا حاجت پوره نشه به مانه جرم واري راشي خو یقین سره بدا کې دا خامخا حاجتونه الله تعالی په دې باندې پوره کوي الله د نبی په خبره کې دروغ نه وي خطائی به کې نه وي خلاف الحقیقت خبرې به کې نه وي دا ټول حقیقت دی باندې عمل کول پکار دی دا د عبد الله بن السلام رضی الله عنه علم ابو هريره رحمه الله بیان عبد الله بن السلام یو مجلس کې موږ ناشتو دا د صحابه طریقه وو مخبل ما بین کې باسه چې رب به تر عمل به کمی وی چې سړی وو کې والله ته دې سر ورسی نو مرګر منتخب کې یو تمې چې تلان شه نبی له سامه ته پوسو کوم دا غو جرأت نه وو رسول الله صاحب خاله ورته کوم دې ګران کارو روب دی روب بل تمې تلان شه هغه جرأت نه کاو بل تمې ټول مرګر یو قسم سره ورته نه کوله چې لاړ شه نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسو اتمنا هم دا وشر دسی عمل مو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وي موږ را طلب کړلو توارد الخاطر د قبلینه یا الله بو ته وحی کړی و یا د دې خلکو د ډیر غم د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم دا کسان را شراشه او قران به ولستا سوره الصف دا ول نه تر اخره پورې وي موږ ته ولستا اعوذ بالله بسم الله وسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذا خبر ولي غالي كوينه كبر مقتا عند الله ان تقول ما لا الى اخر السوره نقدم ركوك يا الله رب العالمين ذا فرمى لي هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم الى اخر السوره النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي بهتر عمل جدي ايمان بالله ورسوله الله ورسوله من ايمان لوله وجهاد في سبيله الله بلارك جهاد ده او بلا خبره لدينا بعد وحج مبرور او واقع حج كقول لي شي سره بيجي گناون و نيكي نيكي بيجي وكي ندا ده جهاد پشان ته حیثیت لري دا بس به رسنه عمل لا اول ایمان به جهاد به حج حج مبرور دا طول عملونه بكي دا مسئله ده باز خلکو غلطه چاغي وای چې جهاد کله راشي حجونه مجونه پرې دی هر څه پرې دی دا غلطه مسأله ده اسلام کې د څه چرته واقع نه دراغله چې حج هم پرې دی علم هم پرې دی هر څه پرې دی سره یو کار ته ولاګي نه جهاد به ډیر روان دی حجونه بم کیږي، مدرسې بم فعال وي، علما به بل کار کې لګي به وي، او جهاد بم کیږي، دا ټول عملونه به شي. دسې نه وي، هغه یو خاص حالت په پخوا زمانه کې چې یو کلي باندې کافر راوړ دی، سړی د کلي نیسه تختې منډه وي، نو شریعت هغې باندې هغه حرامه کړې وه چې د کلي نه منډه مه وه، مه وځه، دا کافر راغلی دا وشړی دی کلي نه، هغه هغه وخت دی حالت راهنه وو هغه. دسې وخت اسلام کې شاته څوک نشي ښودلی د نبی اسلام د زمانه تر اوسه پورې چې داسې واقع راغلی وي چې هر څه حرام کړي، ټول عملونه حرام کړي وي، دا ټول عملونه به جاري وي. نو دا درې واړه عملونه نبی صلی الله علیه وسلم ښودلی، ایمان، جهاد، حج مبرور یې وښودل. وایي موږ ته خپله زموږ تمنا وه چې بهتر عمل وپېژنو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته د قرآن په ذریعه باندې هغه بیان کړ، سورت سجر راته ولوست. عبدالله بن سلام بیا خپل شاګرد عطا ته دا سورت ویلې د اول نه خره پورې، هغه بیا رالګېدلی د خپل شاګرد ته ویلې دی، یحیی ته، هغه بیا خپل شاګرد ته ویلې دی، او زاعی صاحب ته ویلې دی. عبدالله بن سلام رضی الله عنه دا جنتی صحابی دی، جنتی په دنیا کې ورته زیر راغلی. یو صحیح حدیث کې دی، وایي قیس ابن عباده یو تابعی دی، هغه وایي زه مسجد نبوي کې ناست وم، یو سړی راغی چې هیئت د خشوع په عاجزي کې ښکاره کېده، د هغه په مخ کې، او ډېر باوقار انسان، امسا ورسره وه، مسجد ته راننوه. چې مسجد ته راغی نو د ستنې خوا کې ودرېد، ستنې دې دوه رکعته وکړه، سوتره ځان ته په مسجد کې ودروله، سوتره په مسجد کې به هم صحابه ودرولې، نو ستنو ته به مونځ کاوه. فصلى خلف الساري ركعتين، دركات منزي ودستن شاته و ومختصر شاني وک او بيستد مسجد نو وتروانش مسجد کی چکه مرګری ناس ته ناغي ویل چې هاذا رجل من اهل الجنه، دا سره جنتی دی. و ما ویل چې دا څنګه جنتی دی، زه دا سره ګورم او په سیرو وتلم. دا د انسان ډیر خوکه چې په دنیا کې جنتی وګوري، سورو وتل منو یا غلا ولا لما کور دا یو شیبو سره کنه سم انس محبت پیدا شن به وته ما ویلی خبره ده ته کوم هغه دا چې تکله مسجد ته رالی او درکات دی وکړل او بیت وو دي خلق استا په بارکی دا خبره کوله چې دا جنتی دی. پتا ته جنتی ویلی وای دي سو وای دا هغه دې غصه شانه وکړل بی فرمایل چې ما هم بغیلی احدن ای یقول ما لا يعلم، یو سره په خبره پویږي نه، خبرې نه بیانې. هداه فرمایي چې جنت د الله لاس کې دی، چاله ورکی داغه خوخه ده، جنت د چا ټیکه نه ده چې په زور باندې به راکاږي ځان ته چې په جنت مونږ زه ده. خو يهودا عقیده او شریف جنت مونږ زه ده، الله مونږ له پیدا کړل ده، جنت هیڅ څوک نشي دلته بغیر زمونږ. دا د يهودو خبرې ده چې ول نه وکړ داغه ته به وي چې په سوجي کې نه داخله تا ته ولې جنتی وي سوجي ته به ناویل وجه هغه دا کیدلی شي. دا وجه دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې ما یو خوب لیدلی و، خوب مې لیدلی و، دا خوب شکل هغه داسې و، نبی صلی الله علیه وسلم ته مې بیا بیان کړی دی چې زه په یو ځای کې یم، یو سړی راپسې راغی، نو زه یو غټه لار باندې روان کړم، یو غټ میدانی علاقې ته بوتلم چې ډېر لوی میدان و، په دې خوب کې هغې ته بوتلم. میدان ته چې ورسېدو نو چوک شان ته راغی، یو چپ طرف ته لاره وه، یو ښي طرف ته لاره وه، زه په دې چپ طرف لاره باندې روانېدلم، نو ما ته هغه سړي وویل چې دا ستا لاره نه دېخوا راواپس شه، په دې لار مه ځه، نو په دې ښي طرف باندې ستا روان کړم. هغه لا ډېره مزېداره وه، مخکې چې لاړم نو داسې یو باغ ته ورسېدلم چې ډېر مزېدار باغ و، او چمنو پکې، په دې باغ یو غر دی، د خوب واقع ده، او داسې غر دی چې سړی بې ساری دی نه، چې ډېر کلک غر دی. د دې غر په سر باندې یو ستنه ولاړه ده، او د اوسپنې ستنه ده، او په سر کې یو کړی ده. نو ما ته دې سړي امر وکړ چې شابه په دې ستنه به خېږي، نو ما ورته وویل چې زه خو دا طاقت نه لرم، په دې ستنه باندې قتل خو ډېر ګران کار دی، دا ډېر لږ هم ده، نږدې هم نه ده چې سړی به داسې دا په اسمان ته سر رسېدلی ده. یو سری په ځمکه کې دی، بل سری چې په اسمان کې دی، ته به څوک وروخېږي؟ وایي نه شو مخاطب. په دې کې یو خادم راغی، هغه زه د شاته جامو نه داسې ونیولم، الله سبحانه وتعالی زیسته لکه ټومیټو چې سړی اوچت شي، داسې اوچت شم او هغه کړۍ ته ورورسېدم، کړۍ مې ته لاس کې را ونیول. چاغه کړی مې کلک بلک ونی ولا چې را پاسره م خوب نه نا کړی مې په لاس کې وا. الله سبحانه وتعالى دنیا ته کړی را وسته اوس ما په لاس کې و د اوس پنې کړی و. کله کله کرامتن په خوب کې دسم کې یا شې سړي ته نغد ملو شي په دنیا کې. ولاړه مې نبی صلی الله علیه وسلم ته مې دا خوب بیان ناغر الله دا تعبیر را کو چې دا غټ میدان چې دا د محشر میدان دی دغه ته د ټول انسانان ورته کړی او دا چپ لار چې دا د جهنمینو لاره ده. الله سبحانه وتعالى بتا د جهنمینو د لار نه پاخیرت کی بچی ورته بته نه سي او دا سب یمین لار چې دا په کله چې ته دا د جنتیان لار ده الله بتا جنت ته بوزي په دغه لار به روانه شي جنت ته. او دا باغچه چې دا د اسلام باغچه ده خوب واقعا د زیوی د عالم الامثال لده دا د اسلام باغچه ده چاغید ته دن نه رانوته. او دا ستنه چې دا محمود الاسلام د اسلام ستنه ده اسلام خپل ستنه لري پاغي باندې ته ولاړ. او دا کړی چې عروة الوثقا وای قرآن کې ذکر ده عروة الوثقا هغه کړی مضبوطه چې دا لا اله الا الله کلمه ده نو تبا په دې کړی باندې مضبوط ولاړې ولاړې او دا بستا لاس کی حتی تموت علیها تر دې چې تبا په دې باندې مړم شي الله به بتا مر را ولی او تبا په دې کلمه ده توحید باندې باقی کافر کیږي باندې مشرک کیږي باندې مرتد کیږي باندې الله وای د اسلام نه نړۍ رب العالمین به اسلام نه نړۍ. نو قانون دغه ده سوچ په اسلام کې مل شي الله جنت ته بوزي ځکه د رب العالمین وعده ده چې په ایمان کې سود د دنیا نه لاړ شي به خامخا جنت ته داخلي دا الله وعده کړی ده. عبدالله بن سلام دی ویل چې ستا دا خوب دغه معنی ده نبی صلی الله علیه وسلم چې معنی ورکړي د یو خوب هغه حقیقتي یی کې دروغ نه وي هغه واقعیتي خطاین پکې نه وي د دې د وجه نه وایي دا خلک ماته جنتی وایي دا وجه ده نور انسان له دا نه ده په کار چې دسي ووایي چې فلان کې جنتی ده ځان نه خبرې ځان نه خبرې وایي مکه وایي لیکن دا خبر د ځان نه نه وه. سعد رضی الله عنه فرمایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه د بل چا په باره کې نه دی اورېدلی یوازې چې پلان کې جنتی دی خو عبدالله بن سلام په باره کې وایي چې دا جنتی دی. او دا مې هم ته اورېدلی بل صحابي وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ده هو عاشر عشره فی الجنه په جنت کې بل لس کسان چې ډېر اوچت درجه ول الله ورکړي نه دا په کې هغه لسم کس دی چې دلته په جنت کې الله تعالی ډېر اوچت درجه ورکړي په لسو کسانو کې. او دا واقعي خبره چې هلته په تورات یې عمل کړی دی هغه سخت امتحان کړی دی خپل دین باندې عمل کول او د هغې یادول کله چې اسلام ته راغی نو په خپل دین کې استعمی شو ولې ځکه چې هغه احکام خو منسوخ شو ختم شو اوس به نوی دین زده کوي نو دا نوی دین زده کول او په دې باندې دې عمل کول په یهودیت کې غټ عالم او په اسلام کې چې ابتداءا راشي امیکیږي ځکه امیکیږي د اسلام احکام خو ته نه دي یاد کړه دا به اوس زده کوي لګې به وي یو حکم بس دکی بل بس دکی بل بس دکی نو په دې وجه سخت ډیره ځرا کړو الله سبحانه و تعالی ول زکه د عزت ور کړی دی. عبد الله بن سلام رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د قران بعضی آیتونه هم دغه په باره کې نازل شوی دی. عثمان رضی الله عنه چې کله محصور بن کړی شي او منافقان راغلي و هغه واجو نو دا وی ول راغې او عثمان رضی الله عنه طلب کوي چې تراشه تاسو مشوره کوم دا دنه ورغه د دې یو څه وکم و صبر وکړه فانه ابلغ لك في الحجه دي کی استاد پر دلیل ډیر مضبوط دی ته صبر وکي او په دې حالت کې توفات شي استاد دلیل به د الله په نس باندې ډیر مضبوط وي او د خلکو په نس باندې مؤمنان باندې دلیل به مضبوط وي صبر نه کار والا بیا غو روه ته بار خلکو ته د منافقان خوارج راغلی عثمان رضانه شهید کاو لکه واقعات مو تفصیل سره ویلو نو دا روه ته دوته وی چې خلکو صبر مخ کې جاهلیت کې اسما بل نمو زه رسول الله علیه وسلم هغه مات عبدالله بن سلام نمی خوسته ده ده قرآن آیتون از ما پا بارک نازل شوی دی لکه ده آیت نازل شوی دی چه و شاهده شاهد من بنی اسرائیل على مثله او ده سوره ترعه ده خرانه آیت نازل شوی دی و من عنده علم الكتاب ده قرآن آیتون از ما پا بارک اللہ تعالی را لگی دی او مال نبی علیه السلام ده زیرم را کردی دی ده خلق فضایلی تا دیده پار بیان که چیدی خلقو بنی اثر وش زما ده خبر پی اثر وگی ده رو تیوی ویلی چې توره الله سبحانه وتعالى تاسو نه بنده کړی دا که تاسو دا سره چرته شهید کو عثمان رضی الله عنه ته قیامت ته پرې بدا توره تاسو نه بند نه شي اندشه برای کله وي مسلمان به وجلې کی وجلې کی موج نه دا سره و دم دا دی چې الله ملائک را لګیلی دا مدینه چې دا د ملائکو نه ډکه ده دا جیرانکم ملائک تاسو گاونډیان دي او دا واقعي خبره چې ملائک د مسلمانانو محولونو ترازی جمعتون ترازی د مساجدو کې ملائک او کورونه زم راځي د رحمت ملائکه هغه ګرځي مؤمنان کورون لوزی او سوچ عبادتونه کوي داغي په عبادت باندې امين وې دعاګان باندې امين وې نور کارونه کې لکه حدیثو کې راځي داساسو گاونډیان دي نو کدا شرم شهید کو د خپل گاونډیان بدسان نه وښړی او رخصت به کې غیلا تربول ورکی تر و به شړی زمنده بدن و کې د ملائک به بدل ته نه وره په دې علاقه کې به ملائک نه پاتې شي لکه دا خبره موږ د دې بوتانو باره کې کوو دی بوتان نه دا دنیا را کشوی ملائکه ټول شوی پر موږ یو ځای د دل په لار باندې دا زنانه او تصویرونه دا ګن بلا دا دا شی نه دلته په ملائکه سره شي چې الله غضب چرته چې نه په ټول نازل نشي ور باران چرته و نشي د دې خبر یې را ده او هیڅ پروا په دې باندې نشته دا ګناونه کې یو څوک یو شی تشهیر کوي کنه تشهیر هم د کزي په ټوب کې ور کې بربند اخره چې دې تم به ګوره د ازما د دکانداري سامان هغه پکې ویني دا دونه ظالمان دي دا مال حرام دي یقینا دا ظالم دي دا انسان جدا کار کوي الله به په دې باندې سخت سزا بوله ورکي چې تخپل د مال تشهیر کې د زنانو په تصویرونو باندې په ګنا باندې هغه مال ځان لګټي دا حرام ده به سوچ حرام ده اوس موږ د حکیمان نشته چې مؤمنان دي او هغه راشي په دې باندې پابندي ولګي دا درد والا خلک هم نشته دي شایسته درد دې خبره دا ورکي مونږ چې الله دې څه کسان پیدا کړي چې دای څه زوري او دا غندونه ختم شي دا ښکارا غندونه خو ختم شي ګان کپټ ګونهونه نه ختميږي هغه درس لري خپل کار دی دا ښکارا ګونهونه خو نه ملایکه رانه شړلې دي د الله د غضب دعوت ده چې دې زمانه کې کړه شه عبد الله بن سلام رضی الله عنه دا خبره بیان کړه یا منافقان ویلې چې اقتلوا عثمان واقتلوا اليهودي عثمان مرګ دا يهودي ځان په شمال کوي عثمان دا عبد الله بن سلام مبارک دا ویلې لیکن هغه الله تعالی خلاص کو هغه ونه واجه عثمان در ځای په شهادت باندې ورسول څه کې د خوارجو د منافقین غلط خلکو بدی کې شهید اراده کړو او دا سی خلیفې د خپل ځان نه معزول کاول لري کاوه عبد الله بن سلام رضی الله عنه رسته سمانه کې په درې څلو ختم کال د هجرت باندې په مدینه کې به په خپل مرګ باندې وفات شوی دی لکه خوب واقع کې او ټکی داو یو صغر ده صغر وی دا د شهادت مثال ده نو هغه صغر باندې نور قتل نه شهادت ته نو ملو شه شهادت نه محروم او په خپل مرګ باندې په مدینه کې وفات شوی ده او په بقی کې بدغه ځای کې ښخ شوی ده عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې دنیا کې م الله تعالی له دغه عزت ورکړه ده يهوديت نه راغه اسلام ته او په تحقیق باندې مسلمان شه تحقیق باندې تواضع پکې او عاجزي پکې او تکبر یې ونه تاسو ګورئ نور يهود تکبر وکړه الله پاک څنګه ذلیل کړ نو موږ څوک دالي په بدوی باندې اخلي عبد الله بن سلام تواضع وکړ الله سبحانه وتعالى له نو موږ په منبر باندې په دې زمانه کې 1415 کال بعد دا تاریخ بیانې ډیر خلک دي چې حق ته راځي ولا لکه زمونږه عرب خراب شي شهرت هم خراب شي خلک به راځي خبري کوي عزت بم ختم شي مدرسه کې بم نقصان راځي دا په الله بدګماني دا کوم انسانان چې په الله باندې بدګماني مداري داسې احوال په الله باندې بدګماني نه بغیر تحقیق الله تعالی ته عاجزي او د حق طلبي